Частка трэцяя. Усе ў школе пачалі заўважаць, што з Насцей пачало рабіцца нешта нязвычнае, чаго з ёй раней ніколі не было. Яна заўсёды была самая ўзорная вучаніца, а гэта пачала пазніцца ў школу. Яна заўсёды была самая акуратная ва ўсім, а гэта стала прыходзіць у школу з растрапанымі валасамі і ў перапынку паміж урокамі канчала сваю прычоску. Адзін раз на вялікім перапынку яна паспела некуды са школы збегаць і прынесці ў школу нечага, поўную торбу, і палажыла ў парту разам са сваімі кнігамі. Гэта было дзён праз 4 пасля таго, калі Серж з белабрысым мішкам перапіналі шнуром уваход у дом, дзе жыў стары высокі чалавек. У адзін з гэтых дзён зранку Серж папрасіў у бацькі 5 рублёў. Бацька збіраўся ісці на работу і спешна пераглядаў нейкія паперы і складваў іх у партфель. «Навошта табе 5 рублёў?» – мармытнуў сабе пад нос бацька, заняты сваімі справамі. «Трэба!» «Не трэба табе так многа!» «Ай, трэба!» – закрычаў Серж такім прарэзлівым, пісклівым і распешчаным голасам, што бацька закнуў рукамі вушы, пасля выхапіў з кішэні 5 рублёў і кінуў Сержу, а сам зноў паглыбіўся у свае паперы. Узрадаваны поспехам, Серж зноў сказаў: «Я сёння хачу паехаць у школу на машыне!» «Не свавольнічай! Ідзі так, як усе дзеці!» – мармытнуў сабе пад нос бацька. «Ай, на машыне!» – яўкнуў Серж мацней яшчэ, як першы раз, і з радасцю ўбачыў, што бацька зноў заткнуў вушы. «Ай, ехаць на машыне!» – запішаў ён другі раз і яшчэ з большай радасцю ўбачыў, што бацька усхапіўся са свайго месца і выбег у другі пакой, дзе чакаў шафёр, каб неўзабаве весці Сержава бацьку на працу. «Завязіце яго ў школу, ён мне жыць не дае, гэты чарцюк!» – сказаў бацька шафёру і пабег да сваіх папераў. Падміргнуўшы некуды ў цёмны кут карыдора, Серж пайшоў садзіцца ў машыну. З вельмі паважным выглядам ён падкаціў на машыне да школы і вылез з яе. Ён аж млеў ад шчасця, бачачы, як машыну акружылі натоўпам яго аднакласнікі. Так, як робяць вялікія начальнікі, ён гэта некалькі разоў бачыў. Ён махнуў шафёру рукой, хоць шафёр і без гэтага ўжо заварачваў машыну. Да заняткаў было яшчэ 10 мінут. Серж падышоў да буфета і запатрабаваў у буфетчыцы яблык, цукерак і пернікаў на ўсе 5 рублёў. «Нашто табе так многа?» – сказала буфетчыца, выбіраючы з каша яблыкі. «Колькі хачу, гэтулькі і купляю!» – крыкнуў Серж з арлінай гордасцю, кідаючы вачыма і на буфетчыцу, і на дзяцей. «Чаго ты крычыш?» – абазвалася пакрыўджаная буфетчыца. «Я старая жанчына, бач, які герой знайшоўся. Сам кату па пяту, а распараджаецца. Калі захачу, дык магу ўвесь гэты твой буфет купіць за адным разам!» – гыркнуў Серж, распіхаючы па кішэнях ласункі. У такіх выпадках заўсёды можа знайсціся які-небудзь падхалім, самы сапраўдны падлізнік. Падскочыў белабрысы мішка, і палавіна купленых Сержам цукерак апынулася ў яго кішэні. Па дарозе ў клас Серж убачыў Насцю, з якой вялікай гордасцю ён паглядзеў на яе, на гэтую нейкую Насцічку, якая мала што калі і купляе ў буфеце, а найчасцей прыносіць сабе з дому хлеб і кілбасу ці што-небудзь падобнае. Пачуўся званок, і Серж горда ўвайшоў у клас з усмешкай, паглядаючы на ўсіх. Сержу пачало здавацца, што ён многа зрабіў ужо для таго, каб аднавіць тое, што было за апошнія дні страчана. Каб на яго пачалі глядзець як на героя, які нікога і нічога не баіцца, які за ўсіх лепшы і выдатнейшы. Яму стала спакайней на душы, але тым большая злосць да Насці мучыла яго. Ён жа ёй нічога не зрабіў такога, каб яна адчувала яго сілу і перавагу над сабою. Яна ж і дагэтуль можа думаць, што ён нічога не варт, што ў арыфметычных задачках ён вельмі слабы, што на ім асталася тая пячаць, якую паставіла на яго настаўніца словам «хуліган», што ён ніякі не герой, што ён невыдатнейшы за ўсіх і што ён і астаўся такой нікчэмнасцю, якой быў тады, калі яго стары чалавек трос на вуліцы за плячо. Так прайшлі першыя урокі. Серж бачыў, што Насця на вялікім перапынку нешта паклала ў парту. Калі яна адышлася некуды, ён развязаў пакладзеную ў парту Насцей торбу і паглядзеў яе. Торба была поўна гароху. Серж торбы не завязаў, а паставіў яе так, каб гарох не высыпаўся, і за торбу завязаў нітку, а канец ніткі працягнуў да парты белабрысага мішкі. Сам ён сядзеў на першай парце, усялякае свавольства яго лёгка заўважыць настаўніцы. Калі пачаўся урок, мішка пацягнуў за нітку, і ўвесь гарох сыпануўся па ўсім класе. «Што гэта?» – крыкнула настаўніца. «Гэта Насця Закрэўская цэлымі торбамі гарох у клас носіць!» – закрычаў Серж. «Насця, нашто ты гарох у клас носіш?» – запытала настаўніца. «Гэта я купіла суп варыць. Табе мама сказала купіць?» «Я сама. Мая мама жыве ў Маскве». «І заўсёды ты так?» «Не. Раней дзед усё купляў, а цяпер ён ляжыць хворы. Мне трэба і купіць, і суп зварыць, і ў аптэку пайсці, і яго дагледзець. А як я пасля заняткаў пайду купляць, калі тады мне адразу дадому бегчы? Можа, яму хвораму што трэба? Ён жа і так колькі гадзін, пакуль я тут адзін ляжыць. А больш у цябе нікога няма тут?» «Нікога няма». Гаворка з настаўніцай скончылася, але ў перапынку пачалася гаворка з дзяцьмі. Усе пыталі Насцю: «А чаму твая мама жыве не з вамі, а ў Маскве?» «Яна там давучваецца». «Як гэта давучваецца?» «Бо яна вучылася дома, сама, у завочным інстытуце. А на ўсю гэтую восень і на пачатак зімы яна паехала трымаць апошнія іспыты і працаваць над дыпломнай працай. А калі яна скончыць усё гэта, то тады прыедзе да нас і або будзем жыць тут, або паедзем з мамай туды, куды пашлюць маму». «А дзе твой тата?» «Мой тата памёр, калі я яшчэ зусім малая была, і я яго не памятаю». «А адкуль вы прыехалі сюды?» «Мы прыехалі з раёна. Там моя мама была настаўніца ў пачатковай школе». «А там было добра?» «Ой, мне туды зноў хочацца. Там такі лес і такая рэчка. Мы з мамай так любім лес. А ўвосень які лес прыгожы. На полі мокра, пуста, вецер ходзіць. А ў лесе хвоі густа стаяць. Зелена, зацішна, свежа, і толькі ўверсе вецер у хвоях. Ш-ш-ш-ш! А ядловец зялёны стаіць пад якім-небудзь вялікім дрэвам, а на крушынавым ці на арэхавым кусце астанецца часамі адзін жоўты лісток, і так на яго слаўна глядзець. Ого, я люблю тое месца, дзе мы жылі. Мама моя казала, што як скончыць навуку, будзе прасіць, каб яе паслалі на працу ў вёску. Яна казала, што любіць так вёску, таму што радзілася і вырасла ў ёй. Я таксама радзілася і жыла ў вёсцы. А хто быў твой тата? Мой тата быў вясковы настаўнік, а мама была родам з той самай вёскі, куды прыехаў працаваць мой тата. Мама моя ледзь умела чытаць і пісаць, а тата яе навучыў больш, і мама паехала на настаўніцкія курсы. Так і яна стала настаўніцай. Пасля радзілася я, а тата мой памёр. І мама пачала вучыцца ў завочным інстытуце. Яна ўсё сама вучылася і кнігі чытала. І цяпер мне ўсё піша з Москвы, каб і я вучылася і кнігі чытала. А мой дзед – гэта тата ў бацька. Ён родам з гэтага самага горада. Мама моя летась доўга хварэла, у яе было запаленне лёгкіх. Яна захаладзілася і ўвесь канец леташняй зімы не працавала ў школе. А цяпер паехала ў Москву. А дзед прывёз мяне сюды. Ён любіць гэты горад. А ў вёсцы, там ён кажа, яму не было чаго рабіць. А што ён тут робіць? Ён мяне глядзіць. Ён і суп варыць, і ў печы паліць, і на рынак ходзіць. А як ён грошы зарабляе? Ён стары. Ён атрымоўвае пенсію. Ой, дзевачкі, ён такі хворы. У яго запаленне лёгкіх. Ён мне сказаў, што адзін хуліган з нашай школы. Ён не ведае. Ён яго ведае. Укінуў яго ў ваду на вуліцы. Ён з гэтага захаладзіўся. Ой, дзевачкі, я цяпер устаю вельмі рана. Яшчэ за 2 гадзіны перад тым, як ісці ў школу. Я стаўлю чай і кармлю дзядуньку, а пасля бягу ў школу. А на вялікім перапынку ў краму бягу, а са школы бягу дадому хутчэй падпаліць у печы і зварыць суп і дзядуньку пакарміць. Ой, дзевачкі! А хто гэта з нашай школы яго ў ваду ўкінуў? Ён ведае. Ён, як паправіцца, прыйдзе ў школу і скажа. Але хто гэта? Ён мне не сказаў, хто. Ён гаворыць, што мне трэба вучыцца, а не займацца такімі справамі. Няхай ён скажа табе, а ты скажы настаўніцы. Ой, дзевачкі, ён не хоча гаварыць. А мы скажам самі настаўніцы, што ў нашай школе ёсць такі хуліган, і няхай тады сама настаўніца запытаецца ў яго. Няхай ён раней паправіцца. Не можна яго турбаваць. Так і доктар сказаў. Аднак жа дзяўчаткі ўсю сваю гаворку з Насцей пераказалі настаўніцы. Настаўніца на першы раз сказала дзяўчаткам пайсці да Насці, даведацца яе і паглядзець, як яна жыве. У той самы дзень з Насцей здарылася непрыемная прыгода. Ідучы раніцою ў школу, яна ўзяла з сабой 3-літровую бляшанку, каб ідучы са школы купіць газы. Бляшанку яна схавала ў раздзявальні, у самы цёмны куток. Але Серж падгледзеў гэта. Калі быў вялікі перапынак, ён панёс бляшанку на двор, схаваўся за сцірту дроў, узяў цвік і камень, і доўга прабіваў цвіком дзірку ў дне бляшанкі. Прабіў дзірку і паставіў ціхом пасудзіну на ранейшае месца. Калі скончыліся заняткі, ён пахваліўся сваім учынкам белабрысаму мішку, і яны зводдалеку пайшлі следам за Насцей. Назіркам сочачы за ёю, яны бачылі, як Насця стаяла ў чарзе ў краме, як купіла 2 літры газы і як панесла газу дадому. Яны ўсё ішлі следам за ёю, а яна не бачыла, што з пасудзіны тоненькай ніточкай выліваецца газа. Яна мінула чыгуначны пераезд і тады толькі заўважыла, што пасуда стала значна лёгкая. Яна праверыла пасуду, убачыла, што робіцца, і штуха забадай, што ўся вылілася і крыкнула: «Ой, девачкі!» І моцна заплакала і пабегла, як толькі магла, дамоў. З-за чыгуначнай будкі на пераездзе яна пачула рогат і, азірнуўшыся, убачыла павысаджаныя з-за сцяны галовы Сержа і Мішкі. Прыбегшы дадому, яна паскардзілася дзеду. Дзед папрасіў паперу і карандаш і, лежачы ў пасцелі, пачаў пісаць запіску дырэктару школы. Настя пазычыла ў суседзяў газы і зварыла на прымусе суп. З дзедам яны паабедалі. Настя ўзяла новую пасуду і, азіраючыся, каб не спаткаць Сержа, прынесла з крамы газы. Пасля зрабіла свае ўрокі і піла з дзедам чай. Дзед сказаў, што яму стала лепш, хвароба мусіць праходзіць. І ціхім голасам расказаў Насці, што за некалькі дзён да хваробы ён спаткаў на вуліцы свайго знаёмага. Гэта нават больш, чым знаёмы. Год таму назад, 20, мы разам жылі. Гэта быў тады яшчэ зусім малады хлопец. Ён быў тады як родны мне. Ён тады быў камсамолец, я яго вельмі любіў. Ён быў як сын мне. Мы з ім разам працавалі. Мне тады было 50 год. Калі чырвоная армія выгнала адгэтуль палякаў, мы з ім на багатых кулацкіх хутарах і фальварках шукалі лішняга хлеба, каб забраць яго для чырвонай арміі. Раз мы ехалі лесам, і на нас напалі бандыты. Мне прыйшлося яго ратаваць, і мяне ранілі ў нагу. З таго часу я злёгку кульгаю. «Дык вось, ад чаго ты кульгаеш?» – заспявала Настя. «Я табе, як папраўлюся, раскажу пра гэта». «Раскажы цяпер». «Мне цяпер, Насцішка, цяжка гаварыць многа. Раней гэты чалавек мне часта пісаў пісьмы, апошнія гады неяк так выйшла, што мы не ведалі адзін пра аднаго. А цяпер я спаткаў яго». Мы так узрадаваліся адзін аднаму. Ён працуе ў гэтым горадзе. Ён тут вядзе вялікую працу. Я яму даў адрас. Ён, мусіць, гэтымі днямі зойдзе да нас. Ну, мне ўжо зусім лепш стала. Сёння 10-ты дзень пасля апошняга мамінага пісьма. Павінна быць ужо новае пісьмо. Назаўтра Настя занесла ў школу дзедаву запіску. Там было напісана, што хуліган завецца Серж. Так і Настя сказала дзеду, і ён сам памятаў гэтае імя з таго часу, калі бараніў на вуліцы трох дзяўчатак. Серж ужо спагнаў сваю злосць. І час пэўны прайшоў ўжо, і ўсё перажытае ім прытупілася, і ўжо стала надакучаць. Ён адчуваў сябе так, быццам разлічыўся ўжо з усімі сваімі непрыцельмі. Ужо ён пачынаў займацца новымі справамі, як на яго галаву ўпалі новыя непрыемнасці.